राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 10 मार्च 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछते हैं कि काम क्रोध के वेग में बह जाने से विवेक विरोधी कर्म घटित हो जाते हैं, इनसे हम कैसे छूटे? हेना शुरू हुई और उपाय नहीं ऐसा। हेनाथ पहले से सावधान रहो, क्रोध में आ जाए पहले सावधान रहो। काम क्रोध धूम बेगम दोनों शैली में समर्थ है, कोई सुखी है कोई नर है, सहयुक्त है सुखी नर है। शक्रो प्राग शरीर विमोक्षनाथ, शरीर विमोक्ष से पहले पहले तो सावधान रहो और हेनाथ करो, और कोई उपाय नहीं है। आपका उपाय काम करो ना तो हेनाथ पुकारो, प्रभु को पुकारो, कोई उपाय और उपाय नहीं था नहीं। कहते हैं कि मेरी उम्र 70 साल से ज्यादा हो गई और मेरे पोते भी हो गए, लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि सत्संग में रहूंगा तो मेरे लड़के मुझे कहते हैं कि हम लोग फांसी खाकर मर जाएं। फिर मरो क्यों? सत्संग में हो तो बड़ा हो गया, अब काम करो। अब मैं भजन सत्संग में लगना चाहता हूँ, लेकिन लड़के लोग जो कहते हैं कि अगर आप भजन सत्संग में आएंगे तो हम लोग फांसी खा लें, तो हम क्या करें? आप धीरे धीरे सत्संग में रहो। सत्संग पहले महीना में, डेढ़ महीना में, दो महीना, 3 महीना यूं रहो और वो न कहो आप भी आ जाओ। और कितने छोरा छोरी ये तो लिखा नहीं, तो वह छोरा है वो ने कहो तुम भारी भरी आओ हमारे साथ। लड़के हैं और पोते हैं? हाँ पोते हैं, तो पोता है तो आप वो छुट्टी के लिए है तो दूर देने के लिए है जी। पोता है तो दुख देने के लिए है, सहायता करने के लिए। हाँ वो तो कहते ना कि भैया मेरे को सत्संग करना था, हमारा मरा वो कौन बात करते है, आप सत्संग करो। ये भी लिखा है कि मेरे एक मित्र का लड़का है, वो इस तरह से वो मित्र है जो सत्संग में रहने लगा तो वो फांसी खा के मर गया, ये भी लिखा है, वो मर गया। तो हमको डर लगता है कि हमारे बच्चे भी ऐसे ना कर ले। मैं कहो ठीक विचार खुश करे हो तुम भी, खुश तुम भी रहो। इसमें एक नया सवाल पूछते हैं कि जैसे इस तरह कोई पिता अगर यहाँ आकर रहने लग जाए और बेटा उसके दुख से फांसी खा ले तो उसका पाप किसको लगेगा? पाप किसको लगे? पिता पाप नहीं करेगा, पिता की नींद खराब नहीं है, पाप कैसे करेगा? पिता की नींद खराब नहीं है, भजन सुन करे तो पाप तो लड़के को ही लगेगा, उसने आप घात किया। पिता को नहीं लगेगा बाबा, निश्चय करो तुम अनिष्ट चाहते नहीं उनका, तो उन्होंने कहो तुम भी आओ मैं जाओ तुम रह जाओ, छोटा छोरी है आप रखो अपने पास में, हमारे पास रहो, तुम भी गगन आओ अस्सी करो, बारी आए जा जाओ बारी आया सत्संग करो, मार छोटे से करे है। तुलसीदास जी कहते थे जरूर सो संपत्ति सदर सुख सुरद मात पितु भाई, राम पद करे न सहज सहाय, तो माने सहब बड़ो बलई जरूर सो संपत्ति सदर सुख सुरद मात पितु भाई। रामदास जी याद दिलाना आये बदल में ले जाओ कोई दूर आपको पाप नहीं लगेगा, आपकी नीयत अच्छी है काम अच्छा है पाप नहीं। आपने कहा कि इच्छा करने से अगर हम भगवान की इच्छा करेंगे तो भी भगवान से दूर हो जाते हैं, तो ये बात हमारे समझ में नहीं आई कि भगवान की इच्छा करते हैं भगवान से दूर कैसे हो जाते हैं? तो दूर मानते हो नहीं सकते हो, तो इच्छा करते दूर मानते हो नहीं दूर हो गए, मानते हैं तभी इच्छा करते, भगवान तो विधि विराजमान है, इच्छा करते हो दूर होते, इच्छा करते हो हे भगवान ठीक है हमारे पास भगवान, दूर दूर मानते हो तो इच्छा करते हो, अपने भीतर मानते चाहिए बोले तुम दूर मानते हो, भगवान से दूर होना अगर खुद की इच्छा है कि नहीं, भगवान की इच्छा नहीं है दूर होने की, तुम दूर मानते हो इच्छा करते हो, तो भगवान की इच्छा करें कि ना करें? भगवान को भीतर मानो सब जगह बने करोगे सब जगह, भीतर भगवान सर्व से सब हृदय सन्निविष्ट है, सब हृदय में है मेरे हृदय में है, मानो भगवान को दूर मत मानो, आप दूर मानो शायद दूर होते। एक भाई पूछती है कि मीरा बाई की तरह भगवान के साथ प्रेम कैसे हो सकता है? भाई संसार को प्रेम छोड़ दिया, मेरे मन कहना मेरे को नहीं, मेरे कोई नहीं है, बहुत बहुत बड़ो है भाई, ये अपने मानना से होगा दूसरे काम नहीं है, मैं तो वे दिल को पार दूसरा न कोई, दूसरा न कोई दूसरा न कोई, मैं तो वे दिल मान देते हैं दूसरा न कोई इसको नहीं मानते, दूसरा न कोई जाके सिर्फ मोर मुकुट मेरे पति सोई, मैं तो वे दिल दूसरा न कोई, दूसरा न अपना मत मानो, दूसरों सेवा करो अपना, सेवा करो सबकी, सेवा करने संबंध छूटता है, सेवा करने जाए संबंध छूटता है, लोग जानते हैं सेवा करने संबंध छूटता है सर, सेवा करने छूटता है, सेवा करने से संबंध छूटता है, करना हो तो ज्यादा है, सेवा करे कुछ नहीं चाहे, चाहे कुछ नहीं सेवा करे, वही तरह सेवा करो। चलो आपसे भगवान के बारे में बातें सुनने से और भगवान को अपना स्वीकार करने के बाद भी भगवान में प्रेम नहीं हो रहा है, मांगो प्रेम, भगवान से प्रेम मांगो, वो दो महाराज प्रेमदेव प्रेमदेव ऐसा प्रेमदेव जा मेरे चरणों में है तो जाए हम एकदम चरणों में भगवान से मांगो मांगते रहो रात दिन मांगो भक्ति आपने देना ने कही का उसे सबसे दे रहे हो भक्ति आपने देने कही भक्ति मांगो। कई कहते हैं भगवान भक्ति देते नहीं क्यों भक्ति दे तो परवश हो जाए परवश तो बहुत डरते नहीं है भक्ति शर्म आवा जरा भक्ति देने में मांगो भगवान मांगो भगवान से भक्ति मांगो हे नाथ हे नाथ भक्त बस ठीक है आप मांगते जाओ रात और दिन भगवान करने कर रहे मेरे यहां ठीक हो जाएगा दर्पण भगवान के पीछे पर जाओ भक्ति दो कृपा करते हैं। कहते हैं कि आप हमारी सिफारिश कर दो भगवान से तो हमको प्रेम दे दें। हम तो कहते हैं भगवान प्रेम दो महाराज आपको भी कहते हैं आपको कहते हो भगवान को कहते हो आपको कहते हैं वही भगवान को कहते हैं आपको क्या कहते हैं आप लग जाओ भगवान में और भगवान को कहते हैं लगा दो हमें कहते हैं भगवान लग जाओ तो भगवानों का नाम क्या आप हम कहे ना कहे क्या है अब तो आप लग जाओ ये राम राम प्रभन थे ताल पत्र बुझाने हम भगवान आप लग जाए आप सच्चे जैसे लग जाओ बेचे सब हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा ये बहम छोड़ दो कि भगवान हमारी सुनते नहीं है भगवान के लिए किसी दलाल की जरूरत नहीं है भगवान का सीधा संबंध है हमारा भगवान के साथ में सबका सीधा संबंध है कोई दलाल की जरूरत नहीं सीधा संबंध है मैं कर दू सिफारिश आप करो तो ये कोई फर्क नहीं है आप खुद करो तो बढ़िया है हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ को कहते हैं कि संत से प्रेम हो जाए और संत से प्रेम हो जाए संत हाँ। संत महात्मा से प्रेम हो जाए हाँ। तो फिर भगवान से प्रेम होने के बराबर ही है बराबर है बढ़िया भी है घटिया दोनों हर चीज में कौन सा बढ़िया है कौन सा घटिया है और कौन सा तीनों भगवान प्रेम बढ़िया संतों की बात सुनो संतों की बात के अनुसार जीवन बनाओ वो सबके बढ़िया है गीता के अनुसार जीवन बनाओ गीता पढ़ो गीता के अनुसार जीवन बनाओ सब बढ़िया है सब ठीक हो जाएगा एकदम। आपने तीनों बात बताई तीनों कौन सी है भगवान से करो गीता से करो भगवान से करो एक भगवान से करो और संतों से भी करो हाँ संतों से करो और दोनों से भी करो ये तीन है या और कोई तीन और नहीं और नहीं और नहीं हम तो भाई ऐसे है सच्ची बात है आप भगवान से हो बढ़िया बात पूछते हैं कि गंगा जी में खड़े होकर भगवान का भजन करें तो भगवान हमको दर्शन देंगे या नहीं नहीं दर्शन तो प्रेम से देंगे आप गए दर्शन बिना रहा नहीं जाएगा तो देंगे वो गंगा जी में खड़े रहो चाहे ऐसे ही रहो गंगा जी में ये है गंगा जी से मदद मिलती कहते हैं कि जब तक भगवान नहीं आए तब तक अगर हम गंगा जी में ही खड़े रहे तो अच्छा, तो दर्शन हो जाएंगे क्या? अगर जब तक भगवान नहीं आए तब तक गंगा जी में ही खड़े रहे तो दर्शन हो जाएंगे क्या? ये पूछते गंगा जी उकार नहीं, आप लग्न हो जाएंगे, महाराज जी सामने आते रहे। आप संत बोलते, संत तुकाराम जी बैकुंठ गए तब कहते थे कि आप सब के सब हमारे साथ चलो, तो लोग कहते थे कि अभी तो हमारा ये काम बाकी है, अभी वो काम बाकी है, हमारे भैंस है गए तो भैंस नहीं जाए कि हमारे भैंस है तो भैंस तो कहते हम तो चलने को तैयार हैं, हमें ले चलिए, बगैर बस नहीं है तो नहीं, संसार का मोह ज्यादा है। महाराज तुकाराम जी के महाराज वहां जंगल में रोट ले जाते, हरीश भी करते और सेवा भी करते, महाराज ले गए जो उदया भारी मारता रहा ठेठ पर जाइए बस ठीक है एक सुख ले संत कितने कृपा है आ जाओ चलो चलो हमारे भैंस फिर भगत में रहा तो मेरा बोली टीरी चली गए बड़े अच्छे रोड देख जाती पहाड़ पहाड़ में पहाड़ में भजन करते हुए रोट ले जाया करते कांटा लग गया जो भगवान ने निकाला बड़ी भगत है हमारे भैंस है तो भैंस इसका मेरे से भी अब भैंस की तरह नहीं रहेगी भगवान सदा सदा रहते ये मोह है ये बात है भाई। पूछते हैं कि ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग में से कौन सा मार्ग हमारे लिए भक्ति योग अच्छा है? भक्ति योग बढ़िया, भगवान के ऊपर है भार, साधन भी भगवान है साध्य भी भगवान है, भगवान भगवान है वो बाहर रखो वो ठीक है, अपने जो खुले प्रतिपदा को रायपुर में गीता प्रेस की निजी दुकान खुलने वाली है, इस दुकान में कुछ सत्संगी भाई लोग जो काम संभाल रहे हैं तो उनके लिए आप कोई गीता प्रेस के लिए कोई बात कहें? मैं क्या करूं, तत्परता से काम करो उत्साह से, और अगर है वो तत्परता से काम करो उत्साह से करो, भगवान का याद कर करो, भगवान ने याद करके करो हर एक काम, और महाराज आपका काम करते हैं, आपको भूले नहीं, ये मांगो यही भूले नहीं आप। सेठ जी गीता प्रेस की पुस्तकों के बारे में, ये सेठ जी तो कहते जोड़ ले फिर भगवान आदि हो जाएगा मेरे में जोड़ी ले जोड़ो पुस्तकों बिक्र करने से सेठ जी राजी होते हैं, अब भी राजी हो गए, जहाँ है वही राजी हो गए, खूब बिक्रा पुस्तकों से मनुष्य हो गए ठीक होता है। गीता वैसी पुस्तकों से शांति मिलती है। आप पढ़ करते हो बड़ा पढ़ाया जाता है, फायदा होता है। और जो सेठ जी ये बात कहते थे कि ये पुस्तकें घर में पड़ी पड़ी कल्याण करती है, तो पड़ी पड़ी कैसे कल्याण करती है? वो भाव है उनका, चंद्र राम जी तो बैठा पुष्प रख देते हैं राम राम राम राम, राम करते देख रहते लेख याद आ जाता देख रहे राम राम राम राम राम राम राम राम काम करते थे तो करते सेठ जी ने भगवान से कोई ऐसा वरदान मांग लिया था कि ये पुस्तकें जिस घर में रहे उनका कल्याण हो जाए, इस कारण कल्याण करती है या लोग पढ़ते हैं इसलिए कल्याण करती है या पड़ी पड़ी कल्याण करती है? कल्याण करती है इस भाव से ही सेठ जी ने वो गीता प्रेस खोला कि लोगों का कल्याण हो। वो भाव था, भाव केवल कल्याण, दुनिया का केवल कल्याण हो। सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, आप ही होगा ठीक हो जाएगा। भगवान खाने की जरूरत नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं भूलू नहीं आपको। हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे कृपा करो भूलू नहीं ठीक हो जाए। ये किसी ने प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये गीता की डायरी को फाड़ के पन्ना दिया है, ये बात जरूर है। वो भी डायरी भी इस चालू साल की डायरी है, उसका पन्ना फाड़ा। तो गीता पूछते हैं कि गीता का पन्ना फाड़ने से कोई फाड़ना मिल जाए, ये भगवान से कहो, भगवान से ये प्रार्थना करो, हे नाथ बोलो नहीं, बोलो नहीं, कभी बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, ऐसी कृपा करो भगवान ने करो, हे नाथ बोलो नहीं, बोलो अब नहीं, नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, नाथ पर दास पर ये अलंकार है बड़ा सुंदर, ऐसी कृपा करो दास, भूलू अब मेरे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो, हे नाथ ऐसी कृपा करो, ये भगवान से कहो हरदम हरदम, बड़ा ठीक है। पीछे पड़ जाओ तो भगवान को करना पड़ेगा, बालक दादा करता है माँ के पीछे, तो बस माँ को देना ही पड़ता है। आनंद जन्म के माता है भगवान, सदा की माता है, तीर्थ का इधर हो आप जन्म की माता, अनेक जन्म भी सदा की, तो मैं माता जमीता तो मैं आप ही हो, आप ही हो। हे नाथ हे नाथ, ये भाइयों सजनों आप लोग सब भगवान हो, ऐसे कहो हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, ऐसे कृपा करो नाथ बोलो नहीं, दास पर ऐसी कृपा करो। जैसे बालक होता है माँ माँ कैसे होता है, तो माँ गोदी लेती है हृदय लगा लेती है, ऐसे भगवान से कहो, भगवान के समान कोई माता है पिता है भाई है बंधु है, सबसे बढ़कर संबंध भगवान का है। मई बात सोची ईश्वर भगवान से कहो, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। हे नाथ बोलो नहीं, बार बार कहो भगवान, बार बार ही निर्भर कर रहे हो आप। क्या क्या पैसा लगता है, आप क्या खाता होता है। हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे मेरे नाथ में भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, हे नाथ। ऐसे करते रहो, भगवान कृपा करेंगे, करेंगे करें, कृपा जरूर करेंगे। सुनते हैं सबके अज कीट पर जलता भाव भजन भरता हो बंधु जाकू सदा, सबके ने पुकार हो बंधु जाकू सदा, सबके ने पुकार अज कीट पर ब्रह्मा जी ने किए तो सबके सब अज कीट पर भजन भरता हो बंधु जाकू सदा, सबके ने पुकार। हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, को भगवान से भूलो नहीं, बस एक ही बात और बात नहीं, भूलू नहीं मैं, भूलू नहीं महाराज। एक करो देखो तो करे देखो, करो आप करो करो कृपा कृपा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान की हुई प्रार्थना झूठी नहीं होती, वो खाली नहीं जाती। कहो जाती ऐसी कि सुबह का तो गदर संतों की कृपा ये झूठी नहीं होती, सुबह प्रार्थना करना होती बरसा बरस नहीं। ऐसे संत महात्मा कृपा करते हैं तो कृपा करो। हे कृष्णनाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, कृपा करो, भूलो नहीं, को भगवान से पीछे पड़ जाओ। बच्चा कहते हैं माँ मिश्री दे दे, और ठहर जा के बस दे दे, अल्लाह खेल दे, मैं तो दे दे जरा तंग मरे खुश हो जाए। माँ कुछ नहीं हो ऐसे भगवान को तंग कर लो बिल्कुल। अंधाधुंध सरकार है तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक, खिज दीनो परम पद निलंक, खिज दीनो परम पद अंधाधुंध खिज दीनो परम पद निलंक पोल है पोल। संत बताओ ठाकुर जी बोल है, कहो भगवान से, कहो भगवान से, कहो भगवान अपना है, पीछे पड़ जाओ सब काम होगा। भगवान के पीछे पढ़ो रात दिन, छोड़ो मत, तंग कर लो। कोई खास प्रश्न नहीं है, ऐसे पूछते हैं कि रुद्राक्ष की माला जप करने के बाद गले में डालनी चाहिए क्या। भगवान एक हाथ आपको भूलो ऐसी कृपा करो, आप हमें पीछे पड़ जाओ। एक जन्म की माँ होते है वो भी बालक की बात सुनते है, आप सदाई माँ हो सदाई, तुम्हें माता से पिता तुम्हें माता राम पद पिता राम चंद्र, बहुत बढ़िया बात है। हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, ऐसे कृपा करो गुरु ने सब करे हैं। और कीर्तन सुनाओ भाई, और कीर्तन में बढ़िया बढ़िया अदम उदाहरण पदित पावन नाम बताओ। आपने इसको क्या उत्तर दिया, हो रुद्रास की माला जप करके गले में डालनी चाहिए कि नहीं? डालनी डाल सकते, गले में डाल दी। अच्छा, आदर है आदर, बाहर देखना स्मृति आवे भगवान।